denizden bir taş attım vişneye. Bahçenizden bir taş attım vişneye. Kimseler yarinden ayrı düşmeye. Yari benden beni yardan ayıran, ciğerine yağlı kurşun işleye. Dağı var, ovası var, dağı var, ovası var, el alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var? Dağı var, ovası var, dağı var, ovası var, el alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var? Yaylasına vardım yağmur yağıyor. Yaylasına vardım yağmur yağıyor. Yaslanmış çadıra boynun eğiyor. Dedim güzel neden boynun eğersin, dedi babam beni sana vermiyor. Dağı var, ovası var, dağı var, ovası var, el alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var? Dağı var, ovası var, dağı var, ovası var, el alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana bir dert, çekilecek neresi var?